فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعنو وناكسان لغيستيال كسو دوادا برنامج كدو حوري سيدي دا عدى الفرقان عاو أو قميسة قد بدأت كل لغيسة دونتان وحاكمي دا دقالو علوس أو مدلح جير أهل وجبية عيدا كدولة دا فدرالك أو كدعي دولايت كديغان كبوعو أي قبل كهيران أقويهان كهالي حير كجنسيقة أو حبنا كترسان دولة دا أي دونيان إلا ميل مريو إساقونا تحكوبان كغهالي هاوين ككاتر سندولادة إيل عقاها ملايين تأهكو سوقاتي حيرك جنسيقة حركة الشباب المجاهدين أو راشين أقايبسي قويسس كنول ديغان كاتر سن ولاية ده هيران متكمد علومة الدين تأو كهالي زكادة نوعية ديده إيقاب كاللوب بحين أيو غضوبة ده سيئي حبين تأروح قرآن كأو كلقان إياد كل لغي سدونتان برنامشك ومركة لأي روحة فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. ولحي لباتن كبش السفر سندكن أفر بقول أفرتني أفرت هجرقة وافقسنا كو إيه لباتنك بيشا سقالات سند لبادكون إيه لبي لباتنك إيه ميلاديغا أنقو دقالنو برنامج كالوحا دقالو عولوسو لحي عيدة مدى مجاهدين تأل الشباب يمليشيات كششايا كالكالكا يامان تكدعي دولايت كديغان كبوعو إيه قبل كهيران عيدة مدى دولة فدرالكا يامودن لحجير أهكو جباي دقالدا يغو جيتاي ميداد إيه لاوعي فربادان مركستو أي سورو غال عليان وحا سوء عنانان أي oo taageera ay ka helayeen diyaaradaha Mareykanka oo aanan waxba u tarin ciidanka kuwaasi oo maanta ku jabay dagaalo kala duwan oo dhacay. Taliska ciidanka xarakada Shabaab Mujaahidiin oo war soo saaray ayaa ku sheegay in dagaalkii maanta ay ku dileen 18 askari 20 kalena ay ku dhaawaceen. Sidoo kale waxaa maanta gobolka Hiiraan ka dhacay weerar qarax loo adeegsaday oo ay fuliyeen guutada qaraxyada ee xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab, waxaana weerarkaasi lagu gubay gaari ay wateen ciidamada dawladda. Qaraxan ayaa ka dhacay deegaanka Yosoman ee gobolka Hiiraan, iyadoo gobolka Hiiraan ay dagaalo ka socdaan ayay haddana xarakada Shabaab Mujaahidiin waxa ay gacan kale ku kaalmeynaysaa walaalahooda dhibaataysan ee abaaruhu ay saameeyeen. 220 qoys ayuu guddiga gurmadka abaaraha ee xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab raashin ugu qaybiyey degmada Bu'aqable ee wilaayada Hiiraan. Raashinka ayaa isugu jira bur, sonkor, bariis iyo saliid. Waaliga wilaayada Islaamiga ah ee Hiiraan, Sheeguuleed Abu Nabhaan, ayaa ka hadlay raashinka lagu qaybiyey degmada Bu'aqable, isagoo waaligu xusay in 3 cisho ee la soo dhaafay ku dhawaad 1000 qoys ay raashin ku siiyeen gobolka. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Alxamdulillaahi Rabbil Caalamiin wa bihi nasta'iinu 'alaa umuuri dunyaa wad-diin. Sallallaahu wa sallama 'alaa nabiyyina Muhammadi wa aalihi wa sahbihi ajma'iin. Awwalan Allah subhaanahu wa ta'aalaa ayaa mahad iska leh nicmooyin badan baa Ilaahay noo galay tabaaraka wa ta'aalaa. Kuwa aan xusuusanay iyo kuwa aan xusuusnaynba intuba Ilaahay subxaanahu wa ta'aala waa ugu mahadcelinayna. Baada xamdillaahi tabaaraka wa ta'aala waxaan sida oo kale u mahadcelinayna munaasabadda hadda aan goobjoogannahay oo ah dadka muslimiinta oo tabaaleysan walaalihii ugu talagalay raashinkaas in ay siiyaan oo ka socday xarakada Shabaab Mujaahidiin. Ayagana waa u mahad celinaynaa dadaalkooda iyo juhdigooda. Waxaan leenahay jazaakumullahu khayran wa barakallahu fiikum. Intaa kadib walaalayaal, waxa aan goobjooga u nahay waa dad muslimiin ah oo mudan in la siiyo wixii ay mudnaayeen oo ah raashinkaas loo qaybiyey kana kooban anwaacda badan. Waxaa gartay kuna talagalay mujaahidiinta xarakada Shabaab Mujaahidiin ayay ka socotaa deeqda aad ku fadhidaan, kama socoto hay-adaha gaalada WFB raashinka ma keenin, waxaa keenay mujaahidiinta. Ayaga ayaa ugu talagalay walaalahood. Waxa ay ka duulayaanna waxa weeye qowluhu tabaaraka wa tacaala walmu'minuuna walmu'minaatu bacduhum awliyaa u bacdin, mu'miniinta kuwooda ragga ah iyo kuwooda dumarka ah qaarkood qaarka kale ayagaa xigta u ah dadka isu xigtada ah isu nusreeya isgarab qabta isu tura ayaa waxa weeye dadka muuminiinta ilaahay rumeeyay tabaaraka wa tacaala waxa laga duulaya oo dadka muslimiinta ah raashinka loo siinaya qadarkii ay awoodi noqotay waxa weeye waxa laga duulaya ilaahay subxaanahu wa tacaala wixii uu nagu tilmaamay baa laga duulaya waana ku mahadsan yihiin isku dayga mujaahidiinta sidaan horeyba u sheegnay dadka muslimiinta oo dhiban oo duruufta abaareed hayso oo duruufta colaadeed hayso ayaguna waxa laga rabo waxa weeye inay Allah baryaan subxaanahu wa tacaala kuway deeqda gaartay iyo kuwaysan gaarinba ninkay maanta wax gaareen walaalkiisa dhiman beri bay gaari doontaa sida hadda idiin muuqato shalay iyo maanta iyo maalinka ka horreysay taqriiban wilaayada waxa wax loo qaybiyey 1000 qoys wax ku dhow maalmaha soo socdana tiro intaa ka badan baa raashin la gaarsiin doona wilaayada Hiiraan dhexdeeda waxaa dhagihiina ku maqleysan cadawga shalay markuu hadlayay nin baa waxa laga sheegay doqon waa arki jiray wuxuu yiri doqon aan maanta arkay waligay doqon ka doqonsan ma arag gaala doqoma waa arki jirnay gaalada hadda noo joogta gaala ka doqonsan ma aan arag waxay lahaayeen gobolka Hiiraan nimankii waa ka xureeyna 199 bay dhahayn inaad maqleysan way la tahay waxaan maanta raashin ka qaybinaya oo dadka muslimiinta walaalahood wax u dhiibaya oo shalay muxuu ahaa mukayla ka qaybinayay oo muxuu ahaa daraad ka qaybinayay jalalaqsi waa mujaahidiinta dadkii lalaha waa la afjaray oo wilaayada waa laga dhameystiray ayaa gacanna ku dagaalamaya gacanna walaalahooda tabaalaysan kaga warqaba sida lagu guuleysto ilaahay nasriga ku keenana waa noocaas laana nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahy wahal tunsaruuna wa turzaquuna ilaa biducafaa'ikum in annaga dadkeenna mudan wax la siiyo loo danqado laga warqabo intay awoodi tahay waxaadan awoodin ilaahay kuguma addoonsan intay adiga awooddaada ay tahay waxay ka mid tahay waxyaabaha ilaahay loogu taqarubo tabaaraka wa tacaala waxyaabaha ilaahay loogu dhowaaday ka mid tahay waxay ka mid tahay waxyaabaha cadowga ku jabo oo nabigu wuxuu leeyahay miyaa la idinkugu hiiliyaa oo ilaahay idinku garab siiyaa oo cadowgiina ku jabiyaa oo roob la idinku siiyaa oo cudurrada la idinkaga qaadaa keliya waa baryada kuwa tabarta yar oo loo naxariistay waxaa idinka la idinka rabo waxa weeye dadka muslimiinta oo walaalaho gabar iyo wiilba leh ilaahay inaad baridaan wixii ilaahay idin soo gaarsiiyey marka hore ilaahay inaad ku shukrisaan marka labaad ilaahay inaad baridaan waxa cadowga noo diidan yahay oo dagaalka ku socdo muxuu ahaa muslimiinta atraafta dunida jooga khaasatan dhulka addaan maanta joogna dagaalka socda cid gooni ah oo ay mujaahidiinta dulmiyeen ma jirto keliya waxa la diidan yahay waa li'iclaa'i kalimati illaahi baa laga hortegaya waxa ugu muhiimsan oo ay diidayaan waxa weeye adduunka inuusan ka shaqaynin islaam adduunka inaan lagu maamulin sharci alle waxyaabaha kaloo ay diidayaan waxaa ka mid isku filnaasho inaan naga gaarno xataa adduunya ahaan inaan u noolaanno ma rabaan raashinkan ayaa laga keenay WFP ma ku qoran saan horeyba u sheegnay raashinkan walaalaheen muslimiinta dadkan muslimiinta dhexdoodu ka yimid intaan in ka badanna waa ka jirtaa waa ka imaanaysaa annaga isku filan ilaahay baan tala saaranayna waan isku filannah isku filnaanshada aan ka hoos baxayno gacmo hoorsiga gaalada ayay diidan yihiin waxay u dagaalamayaan adduunya ahaanna waa noola dirirayaan diin ahaanna waa noola dirirayaan annaga marka ma diidaynaa mise ogolaanaynaa doonistooda yaa doonistooda waa diidaynaa annaga yaa nagu filan allah allah baa nagu filan markaan annaga allah isku xirno ilaahay ma na dayacaya ma dayici ma waa in qalbigiina aad gelisaan oo aad ku weynaysaan in annaga ilaahay subxaanahu wa tacaala markaan tala saarano uu nagu filan yahay ilaahay subxaanahu wa tacaala futuuxaad iyo faraj uu noo furayo annagana aan isku filnaanayno beeraheenna inagu filnaanayaan xoolaheenna inagu filnaanaya ganacsigeenna waa dhargaynaa waa ladnaanaynaa laakiin cadowga sida ay wadaan haddaan yeelno kulli waa nala addoonsanaya gabdheheenna waa la sharaf dilayaa shariicadeennana waa la baabi'inayaa hadhow aakhara waa iyo adduunna ma haysid aakhirana ma haysid waa inaan isku kalsoonaanno ilaahay subxaanahu wa tacaalana aan gacmaha u taaganoon alla barino cadowga marka waxaan leenahay waad khasaarteen waxna ma haysaan wilaayada islaamiga Hiiraan waxaa maamusho wilaayada islaamiga Hiiraan cidda hartay iyo cidda aan harin cidda Hiiraan laga sifeeyey iyo cidda aan laga sifeyn maalmaha soo socda ogaanaysaan insha allah ilaahay tabaaraka wa tacaala cadowgeenna inuu jabiyo ilaahay inuu roobna siiyo cirka saaka waa ina qurxan yahay baryada ha la badiyo annagana inuu gamadaheenna iyo qalbigeennaba ilaahay inuu islaamka ku sugo ilaahay barya subxaana wa tacaala cadowga inuu qalbigiisa rucdi ilaahay ku rido cadowga inuu jabo ilaahay subxaanahu wa tacaala inuusan talo u toosinna baryada badiyo cadowgu waa jabayaan waana la hubaa markaas insha allah aslan xaqiiqada sidaa weeye annaga soo muslimiin ma nino ilaahay uma ana waxidin cadowgan waa jabayaa insha allahu tacaala ballankeena marka waxa weeye cadawga inaan iska dhicino. Nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu dhahay jaahidul mushrikiina bi amwaalikum wa anfusikum wa alsinatikum, mushrikiinta la dagaalama maalkiina naftiina iyo carabadiina, waa inaan isu qaybino oo aan u qaybsanaano dad naftooda cadawga kala hortagaya, kuwa maalkooda ku dhiibaya, kuwa carabka kala dagaalamayso. Intaas uma qaybsami karno. Shareecadeena sidaasay nafartay, sidaa waa inaan ku socono. Cadawga marna waa inaan isu dhiibin, waa inaan dagaalano. Ilaahay subxaanahu wa tacaalana waxaan weydiisanaynaa madar daawo ah, soo degdego, muslimiinta kaafiya, abaarta naga saaro, dad iyo duyaba anfaco ilaahay inuu nasiiyo. Madar beeraha lagu abuurto oo ilaahay barakadiisa wato ilaahay inuu nasiiyo. Cadawga ilaahayna subxaanahu wa tacaala ilaahay waxaan weydiisanaynaa inuu baabi'iyo, jabiyo. ilaahay tabaaraka wa tacaala uusan tala u toosinin. wajazaakum allahu khayran wa baraka allahu fiikum wabillahi tawfiq. ugu dambeyntii qaar ka mid a dadkii raashinka la siiyey ayaa kaalmada aada ugu farxay, iyagoo u duceeyay mujaahidiinta. magacaygu saddexdan axmed fiido xasan boqdan ku noolah da-deydu waxa waaye 8 waxaa lii siiyey 2 caabo saliid iyo sokor iyo bariis iyo ur mujaahidiinta baahida aan qabnaa noolasi aadaan ugu baahnay aadaan ugu baahnay. waxaan ku faraxsanahay raashinka liisi mujaahidiinta. waxaan ugu duceynaa inas ilaahay guul siiyo, inas ilaahay guul siiyo aan ugu duceynaa. gaalada waa habaaraa, waxaan ku habaaraa in maxaan kuu sheegaa ilaahay waa kuu rooyahay aas jugu ilaahay ga isku rido, inas dhulku ilaahay la gooyo. cali haaruun aadan degmada baaqablo. raashin haaf burre, haaf sukore, haaf bariise, 2 caago saliida, xarigatul mujaahidiin aada ayaan ugu baahnay si layaab lahay abaarta maanta noo saamaysa annaga iyo waxaan haysano dhan. beerleyanahay marka beerina abaara ku kacday, abaaray noqotay, waxa dalag inoogu soo go-ayna ma leh, baahiweyna un qabay, ilaahana ku mahadsan. mujaahidiintana maarta aan u mahad celinaynaa. waxaan duceynaa mujaahidiinta isiisa inaad ilaahay kor ka dhiga, gaaladan ilaahay sgb cagtoota ilaahay isgeliya, diyaaradadkeeda burbur iyo buduqun ayaa ilaahay u qadira dhulka ilaahay adlugo wixii dhulku socdoon. cabdulla idris xasan magaalada buq aqal baan joognaa. alxamdulilah ilaahay waa noo nimcay, waa dareen la'nah, wax balaaya ama qabno. maxaan ku iraadahay mujaahidiinta noo qaybinayso, maxaan ku iraadahay raashiin, ilaahayaa ku mahadsan, mujaahidiintaa ku mahadsan walaalahayna, waa dareen la'nahay, ilaahay waa inoo gargaaray. haaf bur ah iyo haaf sokor ah iyo haaf bariis ah, 2 caag oo saliida, intaasaa lii isiiyey. alxamdulilah suma alxamdulilah, ilaahay waa noo nimcay, alla waa noo nimcay, waa loo baahnaay, aada iyo aadaa loogu baahnaay, alla waa noo nimcay. alxamdulilah alxamdulilah, ilaahay yaa mahad leh, cariiri haddaw alla keena waa loogu xamdi naqaa, hadii barwaaqaad heshana waa loogu xamdi naqaa. alxamdulilah ilaahayaan ugu xamdinaynaa. dhibaato waa jirtaa, abaar waa jirtaa, maxaan ku iraadahay gaararkayna waa laga dhadhacuhayaa, laakiin annaga waxba maxaan ku iraadahay waa caafimaad qabnaa, allah noo gargaar, barwaaqo waay, waa ku faraxnay. allaha maxaan ku iraadahay ha barakeeyo mujaahidiinta. ilaahayaan u baryaynaa kor allaha ka dhiga. waxaan ugu ducaynaynaa ilaahay ina kor ka dhiga, gaaladana hoos ka dhiga, cagtooda ka hoos cadowga alla asgeliyo, ayagana maxaan ku iraadahay baar sidii baar ay u baxaan insha allahu. ilaahay idinkiis guul ayaanu rajaynaynaa, waa ugu ducaynaynaa, waa garab taagannahay, walaalahayn waxaan ku iraadahay aada iyo aada hiil iho oran la garab taaganna insha allahu. ilaahay idinkiis. xasan xuseen shoogo magaalada buu aqable loor bur, loor bariis, loor sokor, 2 caag oo 15 waay. walaalahay mujaahidiintan abaal ugu hayay rabagiina abuurtay, ilaahay deeqiisa alxamdulilah rabbil caalamiin. xoolaqatanawaa baabeen eber waay, wax lahaya ma jiraan. alxamdulilah rabbilcaalamiin, ilaahaya mahadaad iskale, mujaahidiintaa iskale, abaalan ugu hayna 104 cadowga insa ilaahay ka jibiyo, guulaystaan, gacantooda ay sarreyso, gaalada iyo mufsidiinta jug allaha ku rido, isaanka hore allaha ka dhiga, ha guulaystaan. hooyo magacaada saddexan faadima cismaan cali, aniga 100 waa jiraa. 100 jirtaa? ina cuskumaamaa ujeeda oo socon kari. ayhooye maanta maxaa lagu siiyey? maanta raashin ilaahay noogu soo qaaday mujaahiliinta oo ducaynaynaa. hooye markaada maamo 100 sano gashaa tahay maya? haye ma arkisaan buqu oo ugu imaaday waa arkay haddaan koor buu qaadanay meeshaan ku qaadanay shaashiin laakiin mujaahidiinta koor ma lagu sii maya been xaaraan waa maliisiine waa kaasa shaashiin lagu sii mujaahidiinta kugu horeeyay ha waxaan ugu ducaynaa dowla cadeenas ilaahay ka dhigo oo gaalada ilaahay asjibiyo oo meel alle meeshii joogtaba dhulka isla gariiro gaalada mujaahidiinta waxa waa dowla cadee oo muslimiin hoos ilaahay u gurgaaray oo boqolkiiba boqol ah ugu dacay guul as ilaahay sii hooyo magacda saddexan faadma liira 81 haye maanta xagee joognaa buuqde buuqdan joognaa haye maxaa lagu sii raashiin saddex nooc waa haye bur iyo bariis iyo sokor iyo saliid hooyo waa loo baahnaay alxamdulilah waa loo baahnaay hooyo abaar waan hayse oo sanadkan iyo sanadkii ka horreeyba abaaryaabl waana hayse alxamdulilah daanna walaalaha inaan ku mahadanaya raashiin sii beerleyan ahay ilaahay xaggaysan kasu weyna wallaahi waxaan un lahay maxaa lagu ciyaho biri oo un darnaan un lahay hadaan diin raashiin helnine walaalahayn iyo ilaahaygii cadowga ka jibiyaan ku mahadinne inas gaalada ilaahay ka jibiy as ayuu ka kor u qaad oo mar walbaba gaalada as ilaahay ka jibiyaan ilaahay u tuuga wahdag idaacadda islaamiga ahee alfurqaan ayaad nagala socotaan markaan ku soo dhowaada xubinta dhuux qur-aanka oo ku dhaqan waana xalqada 57 waxaanu soo jeedinaya allah u naxariiste sheekh nuur macalin cabdiraxmaan يسعى في العلم ويؤثره ويثابر فيه ويسنده أولى حق لا يغفله حق المولى فيوحده ينقاد لشرعة خالقه ليس الشهوات تقيد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد وقال الله سبحانه وتعالى ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا الله سبحانه وتعالى وعوره آيات وجرت في سورة الكهف ولا تطع نبي هذا بقل من أغفلنا قلبه عن ذكرنا ruuxaan qalbigiisa halmaansiinay can dikrina oo wattabaca hawaahu naftiisu waxay jeclaata raacay wa kaana amruhu arrinkiisa adduunya aakhira ku saabsana furutan mid dayacmayo fara ka baxa ahaaday aayaddan waxay ku jirtaa fii suurati alkahfi darsi wara waa durusteena itixaanaha ay darsi ka mid ah oo qoraal karaadkeeda u ahay dhuux qur-aanka ee ku dhaqan ruuxa qur-aanka dhuuxaya waxaa sidoo kale u dhuuxa sunada nabiga calayhi salaatu wasalaam kalama haran waa waxyu raxmaan waa labadood ruuxii waxyu raxmaan oo kitaabee sunnah aan dhuuxina ku dhaqmayne waxyu sheedan ayuu dhuuxaha ku dhaqmaa insaanku meel banaan ruux taagan ma noqdo gebigiiba imaa an yakuuna cabdan lillaah wa ima an yakuuna cabdan lishaydaan aayadda marka macnaheedu waa sidaan walaa tutic man aqfalna qalbahu can dikrina nabiyow ha adeecin waxa ka tala qaadanin man ruuxu aqfalna an ilowsiina qalbahu qalbigiisa can dikrina dikrigana ilowsiinay wa kaana amruhu arrinkiisuna oo wattabaca hawaahu waa ku jirta hawadiisa markaa raacay wa kaana amruhu arrinkiisana furudan oo hada mid dayacmo fara ka baxa xad ka tallaaba adduunya aakhira arrinkiisa ku saabsan dikriga alle aan ilowsiina qalbigiisa can dikrina bal marka hore dikriga alla maxaa laga wadaa dikrullaahi muxuu yahay dikrullaahi waxaa laga wadaa alla subxaanahu watacaala waxyigiisa oo ah kitaabullaahi wa sunnatu rasuulihi muxammadin sala allahu alayi wasalam labadaba waxyi waay wamaa yandiqu can ilhawaa in huwa ilaa waxyun yuuxa marka macnahaas ballaarana u leeyaa dikrigu waa waxyu raxmaan oo dhan waa dikriga alle oo kitaabkii sunadi ku urursamaya dikrigeenaan qalbigiisa ilow siinay macnaheedu marka waa maxay dikrigeenii ilaawa taladeenii u iloobay waxaan ku cuquubaynay in qalbigiisa aan dikrigeena ilow siino oo markii dikriga ilaahay ruuxu ka leexdo taladii alla uu ka tago maxaa u haray inuu naftiisa waxay jeceshahay dabagalo wattabaca hawaahu hawadiisa raacayo wixii Ibliis uu ku waswaasiyey ayuu qalbigiisu ku dhagay meeshaasuu marka dhuuxa uu maratay inuu ku dhaqmo ku dhuuxo oo xoogga isaga soo goya. Iirigaala marka waxaan dhahnaa waa caama waa kitaabkii sunnada. Waxaa u daliila waxaa aayadaha kamida u daliila in huwa ilaa dikrun lilcaalamiin, qur-aanku alla ka hadlayo, qur-aanku maaha ilaa dikrun lilcaalamiin, waa nin iyo caqli celin iyo xusuusin caalamiintoo dhan u waana ahwaan. Innaa naxnu nazalna dikra wa innaa lahu laxaafiduun. Dikri waxuu raxmaan waay. Waxaan ku soo gebagabayaa insha allahu tacaala athar cabdullahi bn cabaas uu leeyahay radia allahu canhuma oo ka ansaxayo ka saxiixa liashaydaanu waa nabi ay soo mucallaqahu wariyaa inta badan oo nabiga sala allahu alay slam uu tiriyay, laakiin tacliiqa ku jiro maa xudiifa min awali isnaadii waxudum fa akthara layla mucallaqi. Wuxuu leeyahay ashaydaanu jaathimun calaa qalbi ibni aadama, in aadam qalbigiisu ku kuduudaa shaydaan. Fa idaa sahaa wa ghafala, markuu halmaamo ou ghafla ku dhacdo waswasa alladii wasusa fii suduuri naasi min aljinnati wanaas alkhanaas alwaswaasi alkhanaas, markuu fasiraa ibnu cabaas radia allahu canhuma ayuu atharkan sheegaa. Fa idaa sahaa wa ghafala waswasa wa idaa dakara allaha khanasa, alla markuu xusuusana waa carara. Marka dikriga alle macnaasna waa ballaaran yahay. Waxaana u horreeya towxiidullah oo gaaloo dhan eber waay. Waxaan maanta leeyahay sharci dejintoo dhan shaydaanoo duubsaday dikriga alle waa ka leexdeen. Walaa tudayman akfala qalbahu can dikra, iyo xeerarka qabaailka degsa oo dhan ha dabagil, haddaad dabagasho way ku dhammaatay. Hawadiooday raacaan walaa tudayman akfala qalbahu can dikrina wattabaca hawaha wakaana amruhu furuda. Dikriga alle dadka haysta laa ilaaha ila allahu ya u fadli badan dikri sooma dhihin. Afdalu ducaaina alxamdulilah, iimaankii ayay haystaan. Walcasri ina alinsaana lafii khusrin, halka dikriga alle kuwii ilooba ay ulaaika xasbu shaydaana laa ina xasbu shaydaana ay noqdeen kuwa dikriga alla haysta. Ila ladiina aamanuu, ilaan shucab aliimaan maxaa u sareeyay. Fa aclaaha qawlu laa ilaha illa soomaan waadinaha imaadtu ilada cani ariiq. Ila ladiina aamanuu wacamiluu saalixaat watawaasaw bilxaq tawaasoo bisabr, intaasuu alla khasaarada kasoo bixiyey ida uu kasoo reebay. Kuwaasu marka maxay afartaa laga helay? Ulaa'ika xisbullah alaa ina xisbullaahi hum lmuflixuuna, oo jahanamadii ka baqayna waa ka badbaadeen, jannadii rabeenna waa heleen. Waana labadaas un waxa dhanba, fariiqun fi ljanna wa fariiqun fi siciir, waxa loo dagaalamana labadaas waa aladiina aamanuu yuqaatiluuna fii sabiilillah waaladiina kafaruu yuqaatiluuna fii sabiili taahuut. Ilaahay markuu ku hadlaya wuxuu leeyahay falamaa nasuu maa dukiruu bihi fataxnaa calayhim abwaaba kulli shay, markay alle warkiisa diideen adduunyaan ku furnay abwaaba kulli shay. Abwaaba kulli shayn markaan ku furnay, xataa idaa farixuu bimaa uutuu wixii la siiyo adduunyadii ay ku farxeen, akhadnaahum baqta, iyagoo laydin qaba maabalho isdhahay waa laydin daayo, hawshu waa boqol boqol ayaan qabana si lama filaana, baqta fa idaa hum mublisuun, khayrun way ka quseen. Leen waxay ogaadeen islaamnimadii lagu badaya dikriga alla lagu badbaada inay garab mareen. Faqutica daabiru lqawm aladiina dalamuu walxamdulilahi rabbi lcaalamiin. Abwaaba kulli shay intaas marka kuma jirto tumaaniinatu lqalbi kuma jirto. Waxaa kaloon ku jireen fatxu lbarakaat, maxaa yeele tumaaniinatu lqalbi waxaa lagu helaa alimaanu billahi walyowmi laakhiriyo, iimaanka shucabtiisa laa ilaaha ila allah uga horeyso tawxiid ugu horrey. Alaa bidikri illaahi tadmainu lquluub, kuma jirto abwaaba kulli shayn, kumana jirto fatxul barakaado iimaan iyo alla kacabsiya taa lagu helaa. walow ana ahla lqura aamanuu wattaqaw lafataxnaa calayhim barakaati min assamaai walardi. Saa darteeda daroogada agtooda ka qaaliyay gaalada, maxaa yeele waxay maagayaan ku dejiya cudurka marka haayo ah kufriga iyo shirkiga. Cudurkaasa qalbiga ku dhaca, fii quluubihim maradu, waxay isku ilowsiyaan marka xanuunkiisa waxay dareemayaan, aada u dareemayaan markay dhimo tagaan, oo ay maagayaan xagga alla dikriga alla aada. falamaa ra-uu ba'sana qaaluu aamanaa billaahi waxda wakafarna, laakiin waxba u tari mayso, maxaa yeele xilli jaanis dhammaada waay. Adduunka marka daroogada agtooda qaali kahay moodayaan qalbiga ku dejiya, almashruubaatu ruuxiya yidhiin, ruuxda dikri ilaahayaa dejiya mooyaane ma dejiyaan waxaana oo camal shaydaan waay. Waxaa dejihaya dikru llaahi subxaanahu watacaala, taasna waa sidaas. wallahu subxaanahu watacaala aclam. أحتده وعليه سمت لا يخفى لا يخطئه من يشهده وتجمل بالخلق الأسمى وخشى في الخلق تفرده كان القرآن له خلقا محصول القول وسيده هذا الوهاب سيكرمه وبرحمته يتغمده. way hadhigisteel qaybaha dhexe ee barnaamijka dhuuxayaan isla soo gaaray war imikana soo gaaray ayaa sheegaya in qarax xoogan uu ka dhacay gudaha degmada Afgooye ee Shabeelaha Hoose qaraxaasi ayaa waxa ku dhaawacmay xogayaha maamulka degmada Afgooye Axmed Maxamed Shukri iyo askari staff u ahaa mas'uuliyadda weerarkana waxa sheegtay xarakada Shababul Mujahideen wulida cad islaamiga ah ee furqan ayaa naga socotaan waxaadna dhageysanaysaan barnaamijkeena dhuuxa aqoonyahan maxamed eeq ibraahim ayaa ka hadlay xeerka jinsiga oo ay karkarinayaan xubnaha ka tirsan dowladda federaalka haween u badan kuwaas oo malaayiin lacag ka soo qaatay shisheeyaha بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذا عاد الفرقان والسلام يا مركو هراء يا شغالة هيدا تدوينها صومالية دي دقيسان يا مسلم كانها وانسلام يا انتا كبعد وحمدون يا إن شاء الله إنا نوحير كهض له أرماء مالمهم بلقى هذا يي أرماء براه بلشدنا يا لي islaama waaweyn oo ku jira dawladda Soomaalida ku jira oo marna ka hadlaya xeerka jinsiga waxa lagu magacaabo oo banaynaya faahishada iyo sinada iyo liwaadka iyo wixii la mid ah guurka xaraasha iyo dhaqanka toosanna magaranaysa ka hor imaanaya arrimaha gudaha ee qoyskana faragelinaya marna intay is soo qaawiyaan saraawil soo xidhanaya sida ay magaranaysa bulshada u maran habaabiyaan Ilaahay subxaanahu wa ta'ala shariicada siyaadintiisana ay meesha uga saaraan islaamahaas ama habrahaas wareeray ayaan doonayaa wax yar inaan ka hadlo waxaan maqlayay in badan iyagoo qaarkood ay ku hadaaqayaan dumarka Soomaaliyeed waxa xorriyad iyo xuquuqdoodii magaranaysa u soo dhiciyay oo gaadhsiiyay madaxweynayaashii Mareykanka qaar ka mid ah ilaa imikana iyaga magaranaysa xuquuqdoodii iyo arrimihii xorriyadda ay lahaayeen u taagan runtii waa wax lagu qoslo aad iyo aadna magaranaysaa ee loola yaabo weeyaan wadamada reer galbeedka ay leeyihiin xuquuq bay noo hayaan ama waxaan baa dabada xeerarkan waxaan baa dabada kasoo waday arrinkan ka dambeeya iyagu sidee bay u nool yihiin iyaga laftoodu sidee bay u nool yihiin la waxa la yidhi qofkaad kabaha ka tolanaysa qofkaad kabaha ka tolanaysa kabihiisa leega marka hore hadda ka hor ayaa waxaan akhriyay jariidad ka soo baxda waddanka Sweden oo la yiraahdo Metro. Jariidada waxaa ku qornaa maqaal ay qoreen nimankan la yiraahdo FBI-da Mareykanka. Hay'addaas nabadgelyada waxaa magaranaysa u qaabilsan ayaa qortay maqaalka. Marka jariidka Metro uu soo xiganay waxay yiraahdeen waddanka Mareykanka sanadkii ugu nabadgelyada wacnaa nabadgelyadu ay ugu roonayd wuxuu ahaa sanadkii 1999-kii waxay yiraahdeen sanadkaas ixsaayaadkii soo baxay wuxuu sheegaya sanadka maalin kasta oo ka mid ah 4:30 qof Mareykanka baa dhimanayay taqriiban waa nus saac kasta Mareykan qof baa lagu dilay oo xabadi ay dilaysay yaani dil waa 4:30 oo kasta minute kasta halkii minute ee kasta waxaa dhacaysay burcadnimo hubaysan baananka magaranaysa la dhaco iyo hantida la dhaco dadkii lahaa magaranaysa laga dhaco magaranaysa sida qasabka ay hubaysan lagu dhaco ayaa minid kasta dhacaysay waxay yidhaahdeen minid kasta oo sanadka 1999-kii ah oo waliba sanadkii ugu nabadgelyada badnaada lixdii minit ee kasta qof dumar la kufsanay waa lix minit oo kasta qof dumar ayaa la kufsanay. Bal ka waran, waa sanadkii ugu nabadgelyada badnaa ayaa waxaa la leeyahay lixdii minit ee kasta hal qof dumar ayaa magaranse la kufsanay. Maalintiiba imisa dumar la kufsadaa? Bishiiba imisa dumar la kufsadaa? Maxay ahayd sanadkii urug? Waxa weeye waddan isagiiba ololaya baaba'ay oo kor iyo hoosba magaranse isku dumay oo kuwii ku noolaa dumarkii ku noolaa aanay nabadgelyo haysan oo la leeyahay lixdii minit ee kastaba qof dumar la kufsadaa. Waa inta magaranse la og yahay, waliba sanadkii magaranse ugu fiicnaa ayaa la leeyahay magaranseen. Waxay noo hayaan xurriyad iyo xuquuq bay noo hayaan haddaanu nahay dumarka Soomaaliyeed. Runtii waa wax laga naxo, waa wax lagu qoslaa, lagana naxo weeyaan. Waxaa weeye markaa dadka Soomaaliyeed, khaasatan haweenka Soomaaliyeed, waxaa la gudboon inay magaranaysa ay aada iyo aada u taxadaraan. Oo waxaa weeye dumarkan Islaamahan usoo dhigtay diintoodii iyo dhaqankoodii iyo xishoodkoodii iyo hufnaantoodii usoo dhigtay inay magaranaysa ay ka hortagaan oo ay iska celiyaan ayaan magaranaysa ayaan ku boorinaya dumarka Soomaaliyeed khaasatan. Runtii waxaa meesha ka maqan dawrkii culimada ee dhiirranaa culimadii Soomaaliyeed. Waxaa weeye nin iyo laba mooyaane wax ka hadlaya waxan oo bulshada magaranaysa ku dhex jiro oo bulshada kala hadlaya aad iyo aad buu yaryar. Runtii waana nasiib daro iyo wax magaranaysa laga naxo weeye. Waxaan doonayaa inaan ereya ku cabiro habrahaas waa shay magaranaysa calanka u sida kufriga iyo liwaadka iyo faaxishooyinka iyo qurunka u sida inaan ereya ku cabiraa baan doonayaa insha allahu tacaala. Tixiro gaaban oo la yidhaahdo habro waalan baa soo baxo haylihii qubay baan halkan ka sheegaya insha allahu tacaala. Waxayna odhanaysaa sida tan: haweenkeena waxaa lagu yiqiin hab iyo maamuuse hormuud bay ahaayeen markay huga xidhnaayeene waa hoyga nololeed habluhu loo hoyaadaaye waa hoyga nololeed habluhu lagu hiloobaaye hiddaheennu gabar buu lahaa loo hanweyn yahaye hanan waa haliyay nimo niman hooya soo korine horaadkeeda niman lagu canqarin hoota ridi waaye haweeyay niman aqal la gelin haara lagu aragiye ha yeeshee hadduunbaa iblays haama haw tumaye. Habra waalan baa soo baxo haylihii qubaye waa kuwa hufnaantii ka tegay hugii xishoodkiiye hableheenna wacan bay rabaan inay halleeyaane haadaan ayay doonayaan inay ku hoobashaane iyagaa horraantii ahaa hebed la maalaaye iyagaa horraantii ahaa hebed la maalaaye adduunyada midii hoogtaye haaddu ka adeegtay haweenkaba waxay doonaysaa inay halaagtaaye. Hada wabillahi tawfiiq, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم. الشيخ حسان حسين آدم أو كمدة علماء دين إسلامك أيا كهد لي زكدا نعيد إذا يقاب كلوب بحين أيو زكدوا ركن من أركان الإسلام واتكور قبتان وأنا فرض إلهي ساري سبحانه وتعالى رقيه لدك بأ لبيا لدك بأ مسلمين تي واجب كتهي وفرض عين بإجماع المسلمين كتاب يسنو يجمع المسلمين تقادر دقي وحكم أن مسلمين تحمرنا أيسن كقبين حوله أن قيبه كمدة بين الزكاة كواجبتا كتب تيرت فقه قد أقول الله أبونا إيسان قيل شنقاري ننكيله زكاة لقربا ونف أريئة لو صدن قاري ننكي إسكاله dibi yaro saddex jira laga rabaa ama tabiic oo laba jira sanadka saddexaadna guda galay adhi afartana ninkii iskala neef baa laga rabaa lacagta dahabka iyo fudada la yiraahdo dahabku murku 20 dinaar gaara zaka laga rabaa oo u dhiganta hadda casrigeena 85 gram iyo chachab 85 gram iyo barbaal la sheegaa 85 gram ba ku dah dahabka aad haysato ama akoon ku yaalo ama mid la xidhan noqdo ama mid ku ganacsata han noqdo wuxuu doonayaa noqdo weelal iyo alaab han noqdo marba dahab aad haysato ama xaraan ha noqdo xirashadiisu ama xal ha noqdo zaka laga raba ayntiisa iyo daatadiisa laga raba zako 85 gram ba hadu gaaro ee 85 gram hadu gaaro zaka laga raba fidada ku timid fidaduna ayadu 200 oo dirham markay gaadho oo u dhiganta casrigeena 595 gram oo fida 595 gram oo fida idan maxaa ku soo haray ee lacagaha inagu aynu hadda haysano ee shilinkeyaatiga riyalka Saudiiga shilin Soomaaliga wixii lacag ee awraaqa naqdiya la yiraahdo ee dunida maanta laga isticmaalo dahab iyo fidda ku qiimo tahay wixii dahab iyo fidda lagu qabsan jira maanta lagu qabsada gabdhaha lagu guursada furuujta lagu banaysta meher baa laga dhiga diya iyo magba lagu baxsha idan wixii lacag qaban jirtay oo dhan bay lacagaha nu qabtaan aayad quraan iyo xadiis iyo ijmaac muslimin oranaya waxan waa lacag kana lacag ma aha ma jirto ee lacagnimadu waxay ku xiran tahay kolba zamanka dadka nool ee bini aadamka waxay ku heshiyeen inay lacag ka dhigtaan oo xoolaha ku kala bedeshaan oo isticmaalaan baa lacaga qori iyo geediyo dhagax lagu heshiyay baa Allah ka dhigo xillibay cusbadu lacag ahayd xillibay idintii haragu lacag aha kolba aadamaha xilliga nool waxay lacag u arkaan baa lacaga laakiin waxa lagu qiimeynaya oo loo cirinaya dahabku inta badan fadhiyo sabaynin qiimihiisu ayaa lagu sar goosanaya 85 gram halkii gram maanta Kenya wuxuu ka maraya taqriiban 7000 oo shilin mise 6500 weey haya oo suuqleyd meesha meeshan xir wada sakarada fadhida oo dahab ka warqabin ma qoon maraya 6800 oo 7000 iga dhe 7000 oo shilin bay lagu dhufsa 85 gram sideetan iyo shan todoba kun ku dhuftay imisa way ii boobsiya shan boqol sagaashan iyo shan kun oo Kenya shilin way wax ku saga galeys adu 600 oo kun lacag cagcagaysa Soomaa 600 oo kun markay lacagtaadu shilin Kenyaatiga gaadho rubuc cushur baa laga rabaa wixii ka yar sadaqa iyo khayr doon baa un waajib ya ku saaran oo markaa adiga marka khayr doonkaadu bay ku xiran tahay ama waajibka lagu saaray waa marka lacagtaadu ay gaadho shilin Kenyaatigaadu uu gaadho ee 595 iyo 5 kun oo Kenya shilin ah waxaad ka bixinaysaa rubuc cushur lacagtaasad qoro lagu dhuftay 200 loo qaybiyo 100 wixii soo baxa laga raba hadii aad xirow tahay howlaha aad shaqo ku lahayn lacag walba oo haysato 4 u qaybi way ku soo bixi 15000 oo shilin baa laga raba sideetan iyo shanta garaam hadda rabto dahabkan aad ka zakayso 4 u qaybi meeqa weey wadaado maxaan ka bixiyaa baad nagu wareerisana fahma caawa haw sideetan iyo shan garaam 4 u qaybsha 2 garaam iyo 2 garaam 125 riga Soomba 2 garaam oo dahab iyo 125 riga aad bixinaysaa sidoodaba badeecada haysata ganacsadada dukaanka baad qiimeysay 100 million baa ku jirta 4 u qaybi wixii soo baxa laga raba hantida lagu dhuftay 2.5 loo qaybi 100 wada dheer weeye caami wuxuu fahmi karaan raba wax walba zaka ay ku waajibto lacag ama dahab ama badeeca total marka aad xisaabiso oo deymaha marka lagu haysto aad ka goyso wixii soo hara u qaybi he 4 wixii soo baxa waa maxay waa waajib kullu qulahay masaakiintu ay lahaayeen iyo fuqaradu iyo misabiilke 8 ruux Ilaahay suurta tooba ku sheegay warka macad iyo samacad warka warcad weey ya adiga Cabdullaahi way tahay waa maxay ganta faruur tafasiishaasi kutub tafiqo ugu laabta xogow hal weynada idin qabanaya anigu hadda kaba gaar riyad saalihiin ayaanu isaynaa hadda Abu Shujaac iyo Minhaj ma joogo wixii faafahina wadaadaha ugu laabta idinku fiqiga barta raganimada rag looma dhiibtaa la diintaadana he wadaad ha u daba fadhiina bara kitaabka rabbigay wadaadku adiga mas'uul ka ma aha nabi lagu soo diray ma aha adiga asagu waa 17 dhaxalka diinka idinka dhaxeeya wax ka baro asaasiyadka waliba fardul aynka iyo fiqul xaalka baro tafasiisha hoosa ku hoosayso ha ku dambayso geel weyn isla fahannay adhi iyo loo waad fahanteen lacagna noocii dulimaan noqotee haday dahab tahay in 20 dinar ama 20 mithqal oo dhiganta 85 gram oo dahab ah, haday fiddo tahayna 200 oo dirham oo dhiganta 595 dirham ishan afan 595 gram baan rabaa. Dahabka inta badan fadhiye ee waxa weeye dahabka ku soo goosta haduu shilinkiyaati yahay 595 kun oo Kenyan shilin, aduu lacag 600 oo kun, ilaahay lacagtu gaadho ma dagaynin, nisaabki lama helin, wixii ka hooseeya aduu hadaad saqo rabto ilaahay inuu xulaha ku barakeeyo 10 kun wax ka bixi, kun shilin maalinkaad hesho 10 kun ka go, 2 kun maalinkaad hesho 200 ka bixi, waa khayr uu ku barako bi xoolo, laakiin fardu cayni waajib ku saaran ma, waxaanu hadda kaadin waa waajibki ganacsiga ama geeda ka ganacso ama dhagaxyaan ka ganacso ama saliid iyo petrol iyo shidaal ka ganacso ama dameer iyo ka ganacso iyo fardo iyo baqlo wax walbo ganacsi ku saabsan sidoo kale wey ama qoryo iyo habad ka ganacso ya habad habagtu ma raaxo ganacsada waxay doonaa noqot wax xalaal oo ka ganacsata haduu jiro 12 bilood markay dhamaadaan dukaanka waxa ku yaalay kaasha ama badeeca baa isku qiimeyn kaashka meel ku qor 200 kun wey badeecada qiime qiimaha ku soo gado kuma qiimeynis midka u sareeya maanta hadii la iibiyo ku bixilana kuma qiimeynis qiimaha dhexe sheegan maanta hadii la iibiyo qiimaha u sareeya 500 ama talan hadii la xaraashana waa 300 haduu si caada u baxana waa 400 maxaan ku qiimeynaa 400 saa ogaada beenta iska daaya waxaan ku soo gado jeena kaga keenay beenta wey suuqa Nairobi wuxuu maanta ku yaalay isla uu kaga baxay oo qiimo dhaxada lagu qiimeynayo warka miyad faantay warka sidaa u fahma wixii yaalay markaad qiimeyso iyo cashka isku darto haday gaadhee lacagtu gaadho 595 iyo 5 kun ama aad maalinka gadan karto qiimaha ku soo baxay 85 gram zaka laga rabaa sidoo baad yeeli maxaad ku dhufan halkan waxa ku jira 600 kun baa badacada isku noqotay ee wixii meesha yaalay bagaashka ayaa wixii oo dhan wuxuu isku noqday 600 kun cashkana 400 kun wuxuu isku noqday million maxaad u qaybin afartan maxaa soo baxay inta waa zakada laga rabay nabii xuur cali sallallahu alayhi wasallam nin walbo hanti uu laa zakada ka bixin waay maalinka marka la gaaro masway oo labada kood kulan ee baramad madow ama geesale ayaa ku soo ristay oo kuna maalka dibaanahay uu ku cagsanaya markaas uu kula soo gaari luquntu iska ka duubi dhabanku ka cunaya labada daan go ibar ka dhigaya hilibka ka dhamaanaya hadana waa saas uu ku cunaya meel waana ku ceejinaya maruu ku cuno iyo maruu ku cantoogo iyo maruu yiraahdo maalka dibaanahay maxaad sugeysay marka meel abaysoo inaar naareed in cunan baad doonaysaa mise zakada waad ka bixireysaa zakada iska bixiya zakada iska bixiya xaqqa naaska iska ilaaliya geel iyo looba laga hadlay iyo xoolo rood ninkii 12 iyo 14 dabaq dhisahayay ee guriyo dhisay oo dhulka ganacsaday zakada bixi way ka waramay asagu maxaa beerka laga fadhiisanaya bal hal iyo waxa laga hadlayay xoolo lagu seexine 12 biyana lagu seexinaya bu qunta lagu gelinaya zakawaadka iska bixiya xoolo yar rubu nabigu ku midaliyay dhulka ka daran dhulalka zakooyinkooda iyo guriyaha dhisaysaane dhowrkan dabaq in zaka laga bixinayna waad eedaysaan waad soo marteen markay inuu ka soo marnayo dulmiga baabu dulm hal taako dhula ninkii dulma hal taako oo dhula ruux ka dulanto xaqunaas aad qaadatay loo iyo adi baad baashu taagan tahay akhra wax arki doontaa he 20 dabaqnimay caayirsanayso inay luqunto ugu jirto iyo in ay ku galgalay sidii geeri ciyaadan billah iska ilaaliya hadani ilahi bu'id al-ama bidinin azim huwa as-sami bidinin azim kudahan caaw halkaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka dhamaanteenaba waxaan idin kaga tageynaa sidaas iyo fi amanillah wasalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم